نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جانا تليشي بسديتي والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. تقدم ذا كوسيانا عقيدة هي يكمون الله سبحانه وتعالى آخرة لو تتانز وإلى السماء بغير كيف ينزل وإلى السماء بغير كيف ينزل نا كتك عنده يا دنيا أنا ترمك بلا يكوفاني takiyif. Tunaamini hivyo kwamba yeye anateremka pasina kumfanyia takiyif katika sifa yake ya uteremkaji au ya ushukaji, kushuka kuja katika mbingu ya dunia. Na zinasihi hadith nyingi kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kuthibitisha itikadi hii. Miongoni mwazo ni ile ambayo amepokea al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba anasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, yanzilu rabbuna ila as-samai ad-dunya, ana shuka mola wetu kuja katika mbingu ya dunia, kulla laylatin, kila usiku, hina yamdi thuluthu al-layli al-awwal, pale inapofika theluthi ya usiku ya kwanza. Na huo hushuka mola wetu subhanahu wa ta'ala, fayaqul, husema na kushuka, ana al-maliku, mimi ndiye mfalme, ana al-maliku, mimi ndiye mfalme. Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala, man dhal ladhi yad'uni fa astajiba lahu, nani ambaye ataniomba nimuitikilie wito, man dhal ladhi yas'aluni fa u'tiyahu, ni nani ambaye ataniomba shida zake nimtatulie nimpe, man dhal ladhi yastaghfiruni فأغفر له, nani ambaye ataniomba msamaha nimsamehe. Anasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, fala yazaru kadhalik hatta yudhi'u al-fajr, hatta kusema hivyo Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yudhi'a al-fajr, mpaka ichomoze al-fajr, shafika al-fajr ya kweli muda utakuwa umekwisha. Pia amepokea al-Imam Ibn Khuzaima حديث عبد الله بن مسعود قال أن سمع بن مسعود صلى الله عليه وسلم, إن الله يفتح أبواب السماء, أكيد الله سبحانه وتعالى أتيفنقوها أو أن يفنقوها نلاه ينبنه, قال إن قباكي ثلوثي يوسيقه, أنا شوكا مفقكت تنبنه يا دنيا, فياد الصوت يديه نا أنا كنجوا من كنويات ميويلي, na hili dalili kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana mikono miwili. Fayaqulu, kisha anasema, ala abdun yas'aluni fa u'tiya, kuna mja yeyote ambaye ataniomba nimpe mpaka inapochomoza alfajiri. Amepokea Ibn Khuzaima, pia amepokea al-Imam Ahmad, na amepokea amehitaja al-Imam Ibn Battah, na amepokea al-Imam Darimi na al-Imam al-Ajurri katika kitabu chake Ash-Sharia. Dalili zote zinajulisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasifika na sifa ya ushukaji kuja katika mbingu ya dunia. Alkadhalika hadithi ya Jabir bin Abdullah al-Ansari kwamba anasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma min yawmin afdal inda Allahi min yawmi Arafa, hakuna siku yoyote ambayo ina fadhila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko siku ya Arafa. Yanzilu Allahu ila samai dunia, Allah subhanahu wa ta'ala hushuka kuja katika mbingu ya dunia. Fayubahi bi ahli al-ardi ahla as-samai, ana jifakharisha kwa watu wa ardhi hii, kupitia watu wa ardhi, yani wana Adam, kuwatambia malaika. Ahli as-samai ni malaika. Anasema kuanza malaika kuonesha ile al-mubaha, unduru ila ibadi, watazameni wale waja wangu, niwaona waja wangu wakiwa wamesimama katika viwanja vya Arafa. Allah hushuka mpaka katika mbingu ya dunia, kisha wanafanya al-mubaha kwa wale mahujaji mbele ya malaika, watazameni waja wangu. Shu'atan ghubra, sha'atan ghubra, wako timtimu, wako timtimu, nywele zao ziko timtimu, wamejaa vumbi, wametoka mbali, wametoa mali zao. Jau min kulli fajjin amiq, wamekuja kutoka kila sehemu ya mbali ya dunia hii. Yarjuna rahmati, wanataraji rahma zangu. Walam yarau adhabi ili hali, wala hawajaiona adhabu yangu. Wamekuja hapa wakitaraji rahma zangu, wananiogopa, wakitaraji rahma ila hali adhabu yangu au moto wangu hawajauona. Pamoja na kwamba hawajauona, yani anawasifia kwa sifa yao ya kuamini ghaibu. Anasema falam yura yawmun akthar izqan min an-nar min yawmi Arafa, haijawahi kuonekana siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawaachia watu huru na moto kwa wingi kama siku ya Arafa. Maalu shahidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anashuka, yanzilu ila samai dunia, jioni ya siku ya Arafa, kuanzia baada thalathi al-asri mpaka pale jua linapokuwa linazama. Hiyo mwisho wake. Hii ni dalil na hii ni hadith ametaja Imam Ibn Khuzaima na al-Imam Ad-Dara Qutniyu, na al-Imam Ad-Dara Qutniyu anasema Ibn Abdul Hadi katika Atqarim al-Humki, ابن عبد الهادي عليه رحمة الله أنا سمع وأعلم أن سلف الصالح ومن سلك سبيلهم من الخلف متفقون على نزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، وكذلك هم مجمعون على إثبات الإتيان والمجيء. أنا سمع ابن عبد الهادي فهمكم ما سلف وما وليتنقلية na wale ambao watafika katika mapito yao, katika wale ambao watakuja baada yao, wote hao wameafikiana juu ya kuteremka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kila usiku kuja katika mbingu ya dunia. Wameafikiana masana ni ijmaa. Wakadhalika hum mujmi'un, pia masalaf na waliokuja baada yao wamekubaliana, wametoa ijmaa juu ya kuthibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasifika kwa sifa ya al-itiyan wal-maji, anakuja sifa ya ujaji siku ya kiyama, ambao ni wamekataa baadhi ya makosa makutovu. Alkadhalika al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi rahmatullahi alayhi anasema hadha al-hadith wa ma ashbahahu, hadithi hii na mfano hadithi kama hizi, fi sifati, ambazo zinazungumzia sifa ya Allah, kana madhhabu salaf fiha al-iman biha, madhhabu ya salaf kupitia hadithi hizo zenye kubainisha sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ujaji, sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ushukaji, ahlu sunna wal jamaa na salafu salih wanajiamini hadithi hizo na wanazipeleka juu ya dhahiri yake, na wanakataa kaifia, hawazifanyii kaifia kwamba anakuja kuja vipi Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio madhhabu ya salafu salih, na haya ni yanukuu al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi na al-Imam Ibn Abdul Hadi na wengineo katika salaf ridwanullahi tabaraka wa ta'ala alayhim. Kwa hiyo tunaamini juu ya sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala ya an-nuzul wa ila as-samaa bighayri kayfi yanzilu, na kuja katika mbingu ya dunia bila ya kaifia Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu, anashuka mola wetu. Hii ni sehemu katika akidah yetu, tunaitakidi itikadi. Anasema rahmatullahi alayhi وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وأقر بالميزان ما منكيري من أي تكيدي كي تكيدي كما ميزاني إيبو وأقر بالميزان منكيري من أخباري من أي تكيدي جوي ميزاني كما إيبو والحوض الذي نيبيا نكيري إلى حوضي ile haudhi ambayo arju bi anni minhu rayyan anhalu, inataraji kwamba mimi nitakunywa katika haudhi hiyo. Hapa kuna vitu viwili, kuamini mizani, kuamini haudhi, ambao wamepinga Al-Mu'tazila, wamelipinga jambo hili, nasema hakuna mizani. Mizani inayokusudiwa ni uadilifu. Aya zote ambazo kwamba zimekuja kwenye Qur'an zinazungumzia mizani, hawa Mu'tazila wanasema kwamba sio kusudiwa mizani ya kupimia vitu, kusudio yake ni uadilifu, kwamba Allah kaweka uadilifu. Wakawa khalis al-sunna wal-jamaa katika akida hiyo. Zimekuja hadithi, zimekuja aya nyingi katika Qur'an ambazo zinazungumzia mizani. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-anbiya aya ya 47, wa nadhu al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah fala tudlamu nafsun shay'an, na tutaweka mizani za uadilifu siku ya kiyama, haitho dhulumi wa nafsi ya mtu chochote. Tutaziweka mizani, na mizani kwa mujibu wa hadithi zilizokuja ni mizani yenye kafataini. Najua kama mizani ina sehemu ya huku na sehemu ya huku. Huku unaweka kitu cha kupimia kile ambacho kama unakipima, ndiyo mizani ambayo kwamba inakusudiwa. Tutaziweka mizani za uadilifu siku ya kiyama, kupimiwa amali za waja. Baada ya ulimwengu wanasema kitakachopimwa watu pia watapimwa, kadhalika madaftari yao as-suhuf yataingizwa katika mizani, alkadhalika amali zao zitapimwa. Zitapimwaje? Baada ya ulimwengu wanasema Allah subhanahu wa ta'ala zile amali ataziwekea umbile ziingie katika mizani. Na pia ametaja Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen katika al-Aqidah al-Wasitiyah kama sitao. Kwa hivyo anasema watu watapimwa. Alkadhalika imekuja hadithi anasema kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم akaletwa kafiri akatumbukizwa katika mizani, fala yazni inda Allah janah ba'uda, uzani wake na uzito wake aliokuwa nao, lakini hatofikia hata uzani wa bawa la mbu, hatakuwa chochote, hatakuwa na uzito wowote katika mizani ya Allah mtukufu siku ya kiyama. Hii ni dalili iliyotumia na ilmu kwamba hata watu pia watapimwa. Kadhalika suhuf ana makaratasi yetu ni vitabu vilivyoandikiwa amali zetu zitapimwa, na matendo yetu wengine wanasema yataekewa umbile yaingizwe katika mizani. Kuna khilafu nyingi ala lilmu hiyo masala haya. Almuhim mahalu shahid kwamba matendo yetu yataingizwa katika mizani. Wanadhau lmawazina lkista liyaumi lqiyama fala tudlamu nafsin shaia. Aya nyingine anasema walwaznu yaumaidhin lhaq faman thaqulat mawazinuhu faulaika hum lmuflihun, aya 8 mpaka 9 surat al-A'raf. Na mizani siku hiyo ya kiyama ni jambo la haki, mizani itakuwepo. Faman thaqulat mawazinuhu, yule ambaye amali zake zinazopimwa zitakapokuwa nzito, yule ambaye zitakuwa nzito amali zake zinazopimwa zikawa ni nzito, faulaika humul muflihun, hao ndio watakopata falah, hao ndio watakofaulu. Ama wale ambao matendo yao yatakapopimwa yatakuwa mepesi, hao ndio waliokuwa wamepata hasara, hao ndio ambao watakuwa wamepata hasara. Kadhalika katika sura nyingine Al-Qari'ah فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. أما يلام القامة يلي مسلياك يتقفقوها المسيمة يتواني مسيطه أتقوها قد كمعيشة أنبالو ليين يقولي ليوا معيشة نريضا. نا إن ذاني نسبيت قد كقرآن كما تريدون نسبيت ميزان قد كسنة حديث أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أنا صلى الله عليه وسلم من حديث متفق عليه حديث من تكيم المسلم الطهور شطر الإيمان طهارة من نصر إيمان أسافي طهارة طهارة يا شيبيلي طهارة يا مطازي طهارة يا مويو من نصر إيمان والحمد لله تملأ الميزان. نحن لا نسمى الحمد لله لنجاز ميزان ياقو في قيامة تسيو زيتو كتسى ميزان هنا دليل أن يكتبتش وقام ميزاني ميزان ومالو قمليكو أمريز أمي ذبنا مسلم صلى الله عليه وسلم ميزاني ميزان ومالو قمليكو أمريز أمي ذبنا مسلم صلى الله عليه وسلم. حين كجا قد حديث أبو هريرة قال سنة ومالو مسلم صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان من نمويل نفس قد تولين وامتي فقيلتان في الميزان من نمويل هارو يتقوى نمزيت قد كميزان حبيبتان إلى الرحمن لمن نمويل يقفن إذاك الله سبحانه وتعالى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مع الشاهد قد كعديث فقيلتان في الميزان من نمويل لكن يتقوى مزيت قد كميزان أمثلتيش كما يتقوى نميزان ونمتون صلى الله عليه وعلى آله. ميزاني ونختلف فيها أهل العلم كم يستكون ذات موجة من ديل من ساتو فسبب الله سبحانه وتعالى في التآية أن نسمى ونضع الموازين. موازين من وينج ونينو ميزان كتسجيوك ميزان كتسجيوك وموجب ولسك لا كتسجيوك ميزان. Je, mizani ziko ngapi? Tunakhtalifiana wanazuoni wa Islam. Anasema al-Imam al-Baghawi al-Shafi'i alayhi rahmatullah. Anasema fa in qila, watu wakisema kwamba mbona Allah amesema man thaqulat mawazinuhu, yule ambaye kwamba mizani zake zitakuwa nzito, tafsiri kwa mujibu wa dhahiri ya neno. Mbona Allah subhanahu wa ta'ala dhakara bi lafdhi al-jam'i, ametaja mizani kwa lafzi ya wingi, anasema mawazin. Na tunafahamu kwamba mizani ni moja, mbona Allah ametaja kwa wingi? Kila tutasema au tutasema kwa kuambia mtu huyo, yajuzu an yakuna lafzuhu jamaa wa maanahu wahid, inajuzu kilugha Allah ametaja mizani kwa sira au kwa lugha ya wingi, lakini akikusudia mizani moja inajuzu. Kwa nini anasema hata katika Qur'an Allah anasema ya ayyuha ar-rusulu? Ukitafsiri kwa dhahiri ya neno utasema enyi mitume, kulu min at-tayyibat, kuleni katika vilivyokuwa vizuri, wa'malu saliha, tendeni mema. Aya hii kateremshwa nani? Naam, Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yupo Musa wakati huo inashuka aya hii, alikuwa kwa Daud, alikuwa kwa Dhulkifli, alikuwa kwa Shuaib, alikuwa kwa Harun. Hawakuwepo. Lakini Allah alipomwambia Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema ya ayuha ar-rusul. Kwa hiyo inajuzu tamka jambo kwa sigha ya al-jam'u, lakini kusudio lako likawa ni mufrad. Ndio hivi ndivyo walivyojibu baadhi ya ahli ilm. Kwamba mkiona aya zinazozungumzia al-mawazin, faman thaqulat mawazinuhu ni jam'u, lakini anayejina kusudiwa ni mizani, inayokusudiwa ni mizani moja. Wako waliosema kwa mujibu wa maneno ya al-Imam al-Baghawi, wa qila li kulli 'abdin mizan, na wako waliosema kwamba kila mja atakuwa na mizani yake, mimi nitakuwa na yangu, wewe utakuwa na yako, ile utakuwa na yake. Kwa hiyo ukiona kwamba wanadha wa mawazin, kwa maana ya kwamba kila mmoja atakuwa na mizani yake ya kupimiwa matendo yake na amali zake. Wa qila al-aslu mizanun wahid, na wako waliosema kwamba asli ni mizani moja, wa likulli 'abdin fihi mizanun mu'allaqun bih, na kila mtu atakuwa na mizani yake ambayo itaegemezwa katika mizani moja hiyo. Mizani ni moja, lakini wewe utakapokuwa na mizani yako itawekwa pale na mwingine mizani yake itawekwa pale kupimiwa amali zake. Wako pia waliosema hayo katika ahli ilm, lakini qawlu rajih wallahu a'lam anasema Ibn Kathir al-aktharu ala annahu انما هو ميزان واحد وانما جمع باعتبار تعدد الاعمال الموزون فيه وليكو وengi wanasema ni mizani moja, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anahitaji tafsira ya wingi kwa kuzingatia wingi wa amali. Kuna amali yako ile na amali yako ile na amali yako, kwa kuzingatia wingi wa amali akasema kuisema mizani al-mawazin, kwa wingi wa yale ambayo yatapimiwa katika mizani moja hiyo. Niliona na anasema al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani alayhi rahmatullah anasema alladhi yatarajjahu qawli ambayo ni rajih ina nguvu annahu mizanun wahid, kwamba mizani itakuwa ni moja, wala yushkil bikathrat man yuzan amaluhu لان احوال القيامه لا تكيف باحوال الدنيا. انا اسمع ميزان ني موجه هي دي القول الراجح ان نقول ولا لتستفيذ جambo la wingi ambao amelizungumza Allah kwenye Qur'an kama mizani itakuwa nyingi, kwani wale ambao watapimwa amali zao zitakuwa ni nyingi na mambo ambayo yatafanyika akhera hayawezi kupimwa yakatua kiasi na mambo ya duniani. Kama itakuchoweza kada vipi sasa? Mizani moja watu wote. Kwanza kuleta fikra yako kwamba itakuwaje kuwaje. Anakuambia mambo ya akhera hayapimwi na mambo ya duniani. Sababu kitazama hivyo utaona akhera ambayo kwamba kwa akili yako ya sasa haiwezi kuingia kwa sasa. Wewe utaambiwa utapita katika sarafu. Sarafu ni ndogo kuliko umeme, ni mbamba kuliko umeme, utapitaje hapo sarafu? Tunaamini tunaamini kwamba kuna sarafu, tunaamini. Akisema ukichukua akili yako ya duniani kupimia jambo ambalo kwamba la kiakhera ili haiwezekani. Utakataa mambo mengi utakataa. Kama walikataa baadhi ya makosa makubwa. Kwa hilo ni kusisho kwamba mizani ni moja na matendo ya waja ni mengi, kwa sababu mambo ya akhera hayapimwi na mambo ya duniani. Mambo ya akhera hayapimwi na mambo ya dunia. Wako waliokataa mizani kwamba hakuna mizani, kama tulivyosema mizani inayokusudia Allah ataweka uadilifu tu, kwamba atahukumu kwa uadilifu. Wamekataa kwamba hakuna chombo kinachoitwa mizani akhera, na hawa wanasema ahlul ilm ni al-mu'tazila, kama alivyosema al-Imam an-Nasafi at-Tabadiya مؤلفة ذاك أنا سمع قالت المعتزلة الميزان أسمى لا ميزان ولا حساب ولا صراط ولا حوض ولا شفاعة وكل موضع ذكر الله فيه الميزان أو الحساب أراد سبحانه العدل. ومن سمى معتزلة حكون ميزان في القيامة ولا كنا كوثابيوة في القيامة ولا كنا صراط ولا كنا حوض ولا كنا شفاعة حكونا مومبيجة محمد صلى الله عليه وسلم ولا مومبيجة يوك نكيل سهيم وتقفونا الله سبحانه وتعالى أمتاجة نينو ميزان أو أمتاجة حساب أسودي ولاتي الله سبحانه وتعالى نوالي فينا انتفادي المعتدلة وقاتلوك أهل السنة والجماعة وفتية رجاو نانت رجاو وقد جاءت آية للقواز ما حديثة مدقامة نتفيشة أواز وآية فقد تقيل ينبال ثم تنبوليزة رايزاو من بين النصوص الشريعة أنيكا ببش نزان نمسو وبدع ومبتدع وأقر بالميزان لننسير ميزاني ومجب وإن حديثة لبيت تتكاية والحوض الذي na pia nakiri na itakidi haudhi, haudhi birika kubwa la maji, haudhi wal haudhi alladhi na ile haudhi ambayo arju bi anni minhu nataraji kwamba mimi kwenye hodhi hiyo ya maji, rayan anhalu, nitatosheleza kiu yangu na nitakunywa mpaka nitoshelezeke, nitosheke. Raya inatokana na al-irtiya au al-irtiwa, nimekunywa maji hata sawaitu, hata nikayashiba nikayakinai maji. Kwa nataraji mimi kwenye hodhi hiyo rayan nitatosheka, anhalu antakuwa ni mwenye kunywa katika hodhi hiyo. Ama imani yetu na akhira yetu kuitakili juu ya hodhi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kupitia hadithi zilizokuja ambazo ni nyingi, tukasikia hadithi ya mutawatir. Miongoni mwa hizo ni hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قم ابن امتنه صلى الله عليه وسلم نسمى لا يردن علي الحوض أقوام فيختلجون دوني فأقول رب أصحابي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. Anasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, watanijia watu katika haudhi yangu, haudhi yangu ya maji ambayo mrija wake maji hayo umetoka katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, umetoka katika Kauthar, al-Kauthar ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza mumtannan ala nabiyhi, inna a'tainaka al-kawthar, sisi tumekupa Muhammad kawthar, mto special kwa ajili ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mrija umetoa maji kwenye kawthar mpaka kwenye haud ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadithi hii sifa yake kama alivyozungumzia Ibn Taymiyyah katika al-Majmu' kupitia hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. أنا ماؤه أشد بياضا من اللبن, مجياك نميوبي شد مزيوة, نقول مزيوة يعني الشند ورعي نمادي يحوض ابن أمتين صلى الله عليه وسلم, أشد بياضا نميوبي كان مجي يحوض من اللبن كلكم مزيوة, وأحلى نمي متامو نقويانوا من العسل كلكم أسالي. يوم أمراض تتنيكا watu kunywea maji hayo, anasema aniyatuhu adad nujumi samaa, vyombo ambavyo vitatumika, birika zile ndogo ndogo zitakazotumika kunywea maji hayo, wingi wake ni wingi wa idadi ya nyota ambazo kama ziko mbinguni, ukubwa wake na urefu wake na upana wake, tuluhu shahrun wa irdhuhu shahr, urefu wa birika hilo ni mwendo wa mwezi mmoja, alkadhalika upana wake, ndio katika hadith urefu wake ni kutoka Madina mpaka Sanaa, Madina kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mpaka Sanaa, mji mkuu wa Yemen, pamoja kwa baadhi ya walimu wanasema sio kusudio lake kwamba mtu apime kuna kilomita ngapi kutoka hapa mpaka hapa, anakusudia tu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ukubwa wa hofu, mtu sije kenda kapima kwamba kuna sisi sentimita ngapi kutoka hapa mpaka hapa, alafu akasema akapata idadi ya sentimita akasema labda sentimita 1500 ngapi ni ngapi ndio urefu wake, la, haina maana hiyo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam maana yake anakusudia ukubwa almutlaq, kama walivyosema baadhi ya walimu juu ya alipotaja idadi ya makoti, akasema umma wangu utakuja kugawanyika makundi 73 yote motoni sipokuwa kundi moja. Wanasema hayo ilmu si kusudia la rasuli kuhesabu makoti, sababu ukihesabu yeye yakapita au yasifike sana yakapita, India peke yake ukienda kuhesabu makoti ya Uislamu yanapita idadi hiyo, kwa umkadhibisha rasul kwamba wakundi akadanganya, la, kusudio lake anakusudia idadi ya makundi yatakapokuwa mengi, na haya huwa yanakusudiwa na maneno ya Kiarabu. Kwa hiyo kusema ukubwa wake au urefu wake ni kutoka Madina mpaka Sanaa, hakusudii hizo kwamba mtu akapima kilomita ukadha au mita, bali kusudio lake Bwana Mtume sala sallam ni kubwa, kauli yake ni kubwa. Atakayekunywa tama moja la maji katika maji ya hodhi hiyo, lam yadhma ba'daha abada, hatapatana kiu milele baada ya hapo. Watu wakatakhtalifiana tena, je, hiyo hodhi itakuwa ni baada ya watu kupita kwenye sirat au kabla ya sirat? Kauli nyingi za wanazuoni zimetoka hapa. Wako waliosema kwa baada ya kusoma hadithi kawatatiza, wakasema kwamba haudhi zitakuwa mbili. Kuna haudhi ambayo itakuwa kabla ya watu kuvuka kwenye sirat, na kuna haudhi ambayo kwamba itapatikana baada ya watu kuvuka katika sirat. Lakini kauli hii ni marjuh, na kauli rajih kama alivyozungumza Ibn Kathir alayhi rahmatullah na wengineo katika baadhi ya ahli ilmu, kwamba haudhi itakuwa katika viwanja vya kiyama kabla ya watu kuvuka kuelekea katika sirat. Katika viwanja vya kiyama ndipo kutakapokuwa na haudhi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kushahidi hadithi ambayo kama tutazisoma hapa. Mfano hadithi ya Hudhaifa aliyetaja Imam al-Bukhari ta'liqan na anitaja al-Imam Muslim katika sahihi, anasema la yajidanna alayya al-hawdha aqwamun, watanijia watu kwenye haudhi yangu, haudhi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kila nabii atakuwa na haudhi yake. Anasema nitaona watu wanafukuzwa, wanatolewa, mimi nitasema rabbi ashabi, ewe mola wangu, hawa ni watu wangu, huu ni umma wa Muhammad, hawa ni watu wangu. Nitaambiwa inna sala tadri ma ahdathu ba'dak, hakika yako Muhammad, wewe hujui yale walioyazusha baada ya kuondoka kwako, walibadilisha dini hawa, walibadilisha mafunzo ya dini, walifanya bid'a za maneno, walifanya bid'a za ibada, walifanya bid'a za aqida, walifanya bid'a za muamala. Hili dalili wanaitumia al-ilm kwamba Bwana Mtume sala Allahu alayhi wasallam hayajui yanayofanyika duniani, kinyume na wanavyotakidi baadhi ya masufi kwamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam huko alipo anaona yote na anayajua yanayofanyika baada ya kufa. Si sawasawa, si kweli. Innaka la tadri ma ahdathu ba'da, kikawewe Muhammad huyajui yanayofanyika baada yako, hukuyajua. Walikuja wakayabadilisha mafunzo. Hadithi hii imethibitisha nini? Imethibitisha al-hawd, na amepokea Imam Ahmad kutoka kwa Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu, anasema inna laqu'udun ala babi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, sisi tulikuwa tumekaa nje ya mlango wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika nyumba yake, nantadhiru an yakhruja lisalati dhuhr, tumekaa tukimsubiri Mtume atoke sallallahu alayhi wasallam tuongozane naye kuingia tusali salati dhuhr. Alipotoka akatwambia isma'u, sikilizeni. Tukasema sisi sami'na, tunasikiliza ya Rasulullah. Akasema tena isma'u, sikilizeni. Fakulna sami'na, tukasema tunasikia ya Rasulullah. Akasema innahu sayakunu alaykum umara, hakika baada ya kuondoka kwangu watapatikana maamiri juu yenu, watapatikana maamiri juu yenu. Fala tu'inuhum ala dhulmihim, msije mkawasaidia katika mambo yao ya dhulma. Ni mambo ya dhulma ya kuwadhulumu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, msije mkaja mkawasaidia katika batili zao na dhulma zao. Wala tusaddiquhum bikadhibihim, wala msije mkawasadikishwa kwa uongo wao, mkawasadikishwa katika yale wanayozungumza kinyume na haki. Fa innahu man a'anahum ala dhulmihim, kwani hakika jambo hili lilivyo, yeyote ambaye atawasaidia viongozi juu ya dhulma wanazofanya, akatoa msaada wake wa hali au wa mali, wasaddaqahum bikadhibihim, na akawasadikisha juu ya uongo wao, falan yarida alayya alhawd, hatusujia katika hudhi yangu siku ya kiyama. Ile ambaye atakayekuwa anatumwa na viongozi kufanya mambo ya batili, mambo ya haramu, mambo ya dhulma, mambo ya kadha, na yeye akawa anayafanya hayo, afahamu kwamba hatuligusa hudhi na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Unaona hapa? Hadithi inathibitisha kwamba Rasul ana haul, na inathibitisha kwamba wako watu watakaofika hapo na wako watu ambao kama watazuidiwa kwa mujibu wa matendo yao maovu na matendo yao mabaya. Na tunakuja hadithi nyingi kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kuthibitisha haul. Amesema Ibn Qayyim al-Jawziyya, وقد روى أحاديث الحوض أربعون من الصحابة ومكتوب حديث سنخصم من حوض النبي أربعين كما صحابة مصحابة أربعين من حديث متواتر وأكثرها في الصحيح نمين كتبته ذكرك كصحيح الصحيح إذا أطلق إلى قصدي وصحيح البخاري إذا أطلق الصحيح فالمقصود به البخاري مين ذاك اللي تيجي تقول كوني بخاري لو بتكانا في واسو وكان حوضي ابن متين صلى الله عليه وسلم ما خوارج ما خوارج ومن كان حوضه ثم اكون حوض اكون حوض اكون كثير نبادي المعتزله بادي المعتزله بادي او مقبالي بادي او وكان في حوض na miongoni mwa ambao kama wamekanusha al-hawd ni Ubaydillah ibn Ziyad mtawala huwa alikuwa Iraqi chini ya dawla ya Muawiya ibn Abi Sufyan. Ubaydillah ibn Ziyad alimuua mtoto wa kundi alimuua mtoto wa alimuua Muslim ibn Aqil ibn Abi Talib na kama kusei pia limu wa Hussein kama sika hao Abdullah ibn Ziyad. Na huyo alikuwa naye akipinga Abdullah ibn Ziyad alikuwa akipinga hao, na aliwahi kumuliza Abu Barda ni sahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم, alimuliza hal sami'ta Rasul Allah صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا ولشواهد ابو برزة صحابه كمسكيه بن امتنه صلى الله عليه وسلم اكتاجه في شرطه جوية حوضي اكتسمى ابو برزة نعم لشواهد كمسكيه لا مرة في مرة موجة ولا مرتين ولا ثمرة ميلي ولا ثلاثة ولا اربع ولا خمسة ثمرة ميلي ولا ثمرة ثلاثة ولا ثمرة اني ولا ثمرة ثانو فمن كذب به فلا تقاه الله منه ambaye atakadhibisha kupatikana kwa hodhi siku ya kiyama hata pata maji katika hodhi hii hata kunywa. Kama mambo na takidi alisema jamaa kwamba yeyote ambaye atakana kuonekana kwa Allah akhara hata muona, hata kama atakuwa ni katika soko kwenye kifoni muda wa kuwa alikana kuonekana kwa Allah akhara hata muona Allah subhanahu wa ta'ala akhara alkalale katika ikana kupatikana hodhi nabi siku hiyo hata kunywa maji katika hodhi kwa ndio kwamba kiu yake ni kali jua lake litateremshwa maili moja kama vile kwa hii hadithi kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم. Wa ukiru bil mizan wal hawd alladhi an nakiri mizan na ile hawd ambayo nataraji mimi kama nitakunywa na nitatosheka. Wa kana sirat yumad fawqa jahannam alkadhalika minakiri na ninaitakidi sirati ambayo yumaddu itaekwa fauka jahannami juu ya shimo la jahannam. Asirat amesema al-Imam an-Nawawi katika al-Minhaj fi sharh Sahih Muslim ibn Hajjaj, amesema al-Imam an-Nawawi sirat maana yake ni jisrun, ni daraja. Sirat ni daraja ala matni jahannam ambalo litawekwa juu ya shimo la jahannam. Yamurru alayhi an-nasu kulluhum, watu wote lazima wapite hapo. Na amepokea Mujahid mwanafunzi wa Abdullah bin Abbas tabi'i radhiallahu anhu, alaitwa Mujahid ibn Jabr. أنسمى قال ابن عباس, أنسمى ابن عباس أنا النقوم لمواكب ابن عباس علي مريد مجاهد ونفن جواكب أتدري ما ساعة جهنم je unajua ukubwa wa jahannam? Anasema nikamjibu hapana. Akanambia ajali ndio, wallahi ma tadiri, wallahi wa mujahidi mufahamu. Kisha akasema Abdullah bin Abbas hadathatni Aisha, alinihadithia mimi mama Aisha radiyallahu anha annaha sa'alat rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba yeye alimuuliza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya maana ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema wal ardu jami'an qadratuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi, ardhi na vilivyomo na mbingu saba zote zitakunjwa katika mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mama Aisha akasema, ikamuuliza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, itakapokuwa hali ni hiyo, ardhi itakunjwa na mbingu saba na vilivyomo, fa aina an-nas yawma'idhin ya rasulullah, watu siku hiyo watakuwa wapi ya rasulullah, watu watakuwepo wapi? Akasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ala jisri jahannam, watu sehemu huo watawekwa katika jisri jahannam, kwenye daraja la kuvukia kwenye shimo la jahannam. Hata wa mwanzo wao watu mpaka wa mwisho wao, wingi wao ndio utapata ukubwa wa jahannam, kwa mujibu wa swali aliyomuuliza Abdullah kumuuliza Mujahid bin Jabr, je, unajua ukubwa wa jahannam? Ukubwa wa jahannam ni ule ambao kama unawakusanya watu wa mwanzo wao na wa mwisho wao, watu wao na majini wao, kwa kuwa mbingu na ardhi na vilidomo vikakamatwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa mkono wake wa kuumeni. Akitia mithali ya Imamu Muqbil rahmatullahi alayhi katika as-sahihu al-musnad, katika as-sahihu al-musnad. وأصر أسمى وقد الصراط هل كذلك صراط وقد الصراط يعني هل كذلك صراط أقر به من يميني فبيبه صفات صراط أدق من الشعر من يمبامبا كليكو أنويلة موجة يمبامبا صراط kuliko makali ya upanga. Na watu wako watapita, na kila mmoja atapita kwa kadiri ya amali zake, kama zilivyofikia hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wako watakaofika hapo kal barq, kama vile umweko utashakufa. Wako watakaofika kama vile aljawad, farasi wanaokimbia kwa kasi amepita. Wako watakaofika hapo kwa kutembea, wako watakaofika hapo kwa kutoka. Kila mmoja atafika hapo kwa mujibu wa amali zake, na kutakuwa na kiza. Kila mmoja atafika kwa mujibu wa nuru yake. Wale wanafiki watatoka na nuru, kisha mbele nuru yao itazimwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Atakayeteremka kuna malaika wameshika wana bakora zao, wana watumbukiza watu katika jahannam. Sirat maneno atakayozungumza hapo na malaika, Allahumma sallim, Allahumma sallim, hakuna anayezungumza hata mmoja. Na manabii wa Allah wanasema Allahumma sallim, Allahumma sallim, ndio lugha itakayotumika hapo. Waliobaki hakuna anayezungumza. Sirat anasema fa muwahhidun najin وآخر مهمل, يولى ما يتكون توحيد أتنصريك هاكو ناجي, أفلاك ناجي كنا يه, فموحد ناجي وآخر مهمل, من يتوحيد أتنصريك ناتوخوك وآخر مهمل, نمين جيم أتفدهيك أتنغشوا أتفوتوا. Tunasema watu wote watafika hapo ili Allah subhanahu wa ta'ala ahalalishe kile kiapo chake alichowapa kwenye Qur'an, alisema wa in minkum illa waliduha, na hakuna mmoja katika nyinyi wanadamu isipokuwa ataufika moto wa jahannam. Njia kuelekea peponi ni juu ya moto wa jahannam. Inapokelewa hadith kutoka kwa Mama Hafsa radhiyallahu anha, amesema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سمع أبو نمتين صلى الله عليه وسلم إني لأرجو ألا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. مني نتراجب الله سبحانه وتعالى يقوم بحطر إنجي متوني ييوتي علي شهودية نكهدرية بشهد بدر نصلح الحديبية. جيني حديث صحيح علي الحديبية بشهد بدر na aliyehudhuria sulhu al-Hudaybiyya hasa ingia mtoni. Qala, akasema Mama Hafsa alipotia maneno haya kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqultu ya Rasulallah, nikasema kumwambia Bwana Mtume, ya Rasulallah, ewe Mtume wa Allah, alaysa Allahu yaqul, hivi ndiye Allah anayesema katika Qur'an, wa in minkum illa waridha, hakuna yeyote miongoni mwenu isipokuwa atauingia. Wataingia wako waliotahidi katika sahaba, kwamba wataingia ndani ila ile ambayo atakuwa na imani ataokolewa na Allah atatolewa. Maana aliyesema Abdullah bin Abbas mwambie mwanafunzi wake waingie watu wote, ama aliyemkaribisha Allah, Allah hawezi akamtoa humo. Unatumia neno warada kwa maana ya kuingia. Kwa ndivyo alivyodhani Mama Hafsa radhiallahu taala anha. Bwana Mtume صلى الله عليه وسلم akamjibu, falam tasma'ihi yaqul, kwani hujamsikia Allah akisema kwenye Qur'ani hiyo hiyo, thumma nunaji alladhina ittaqaw, kisha tutawaokoa wale waliomcha Allah subhanahu wa ta'ala, tutawaokoa, wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, tutawaacha madhalim waliompinga Allah, waliompinga Mtume صلى الله عليه وسلم kuwa ni mizoga inayochomwa na moto wa jahannam. Kwa hiyo watakuokolewa wao. Na si lazima neno warda au warada liwe maana yake ni kuingia, haina maana hiyo. Iza kwa warda maana yake ni kupita juu. Ushahidi wake katika Qur'an, katika surat al-Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walamma warada maa Madyan wajada alayhi ummatan min an-nas yasqun, alipoyakaribia, alipokikaribia kisima cha maji ya Madyan, Nabii Musa akaona kwamba kuna watu wananyesheleza wanyama wao, na wala haikumaanisha aya kwamba Musa warada maa Madyan, aliingia katika kisima cha maji. Alipokurudia maji ya Madyan akawakuta watu. Nimetumika neno warada, kwa halina maana kwamba warada miongoni mwa maana zake, haina maana kwamba warada peke yake ni kutumbukia ndani, warada hata kukaribia. Tunasema kwamba jinsi zilivyo juu ya moto wa jahannam. Kwa tunaamini kwamba salat itawekwa, na salat ni baada ya watu kutoka katika haud. Wale waumini wa kweli watapita, wale waongo watafeli, tatumbukizwa katika moto wa jahannam. Kutakuwa na malaika wana kalalib, kama ilivyo katika hadithi kalalib, mfano ubakora wanakuvuta hivi, anayezubaa anakuta. Na hakuna ujanja kwamba mimi sitozubaa, ni amali yako ndiyo itakusababisha uende kwa kasi au uende kwa mwendo wa kawaida au utabaya. Wanaru yaslaha shafiyu bihikmatin, na moto, moto jahannam watauingia kila waliokuwa waovu. Muovu yoyote ataingia katika moto wa jahannam. Wanaru, na moto wa jahannam, yaslaha, atauingia moto huo, ashaqiyu, aliyekuwa muovu, bihikmatin, wa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hikma yake. Sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeweka kila kitu mahala pake. Tukisema Allah ni hakim, maana yake anaweka vitu mahala pasi. Hakimu katika maneno yake, hakimu katika vitendo vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Aliyemwingiza motoni alijua tangu azal kwamba hakustahiki kuingia peponi. Hikma ya Allah imeshiria hapo kwamba moto atauingia, atauingia kila mwovu kwa hikma yake. Zimekuja dalili nyingi kwenye Qur'an kumaanisha kwamba watu wa motoni ni makafiri, ndio watakuingia katika moto. Al-ashqiya, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كتب سورة التوبة آية 8. نا الله سبحانه وتعالى نواهيد ونافق وكيومه نواهيد ونافق وكيكه نواهيد مكاتر وجملة نواهيد موت وجهنم وسينجيهم مميليه هي حسبهم جهنم نواتوشا ولعنهم الله na wamelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala na watapata adhabu ili kuendelea. Wanaru yaslaha shakiyu wa ushahidu wa ahliya. Na kwa aya nyingine suratu Fatir aya 36 anasema walladhina kafaru, na wale waliokufuru waliodikana sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, lahum naru jahannam, wao watapata moto wa jahannam, motoni wataingia waliokufuru. Al-ashqiya, لا يقضى عليهم فيموتوا. الله حتى وفوا موتي إلي واستريه متون. لا يقضى عليهم الله حتى ومليزة حتى وفوا موتي فيموتوا بمعنى فيستريحوا. حتى وفوا موتي إلي واستريه مناكنين انتو كنتم أكيش malaki adhabu tele nikafika ndio. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema hata wapa mauti, kwa sababu katika kuwapa mauti watastarehe, na lengo la Allah ni kuwaadhibu kwa mauti. Hautakuwepo si peponi wala si motoni, hakuna mauti. Katika aya nyingine sura An-Nisa anasema kullama nawijat juluduhum badalnahum juludan ghayrah, nini lengo lake? Liyadhuku al'adhab, kila ngozi itakapokuwa imeungua tunawabadilishia ngozi nyingine, lengo waendelee kuonja adhabu. Kwa wale waliokufuru, wao watapata moto wa jahannam, hawatamalizwa na Allah ili wasarehe. Wala yukhaffafu anhum min adhabiha, wala Allah subhanahu wa ta'ala hata wafanyia takhfif juu ya adhabu ya moto wa jahannam. Kadhalika najzi kulla kafur, hivyo ndivyo tutakavyomlipa kila atakayekana sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo wanaru yaslaha shaqiyu bihikmatih, dalili zake ni nyingi katika Qur'ani, miongoni mwazo ni hii. Wakadha taqiyu hal kadhalika, wakadha taqiyu hal kadhalika, yule mchaji anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala, ila aljinani sayadkhulu, ataingia katika pepo. Waliofanya waasi wataingia motoni. Wakadha taqiyu alkadhalika, tunaitakidi kwamba ataqiyu yule mchaji mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ila aljinani, katika pepo, sayadkhulu, ataingia, ataingia peponi ataqiyu. أنسمع الله سبحانه وتعالى أنسمع الإمام السفاريني أنسمع الإمام السفاريني كتفاء كتبشاك الأوامع الأنوار البهية أنسمع وقد ذكر الله في كتابه عدة آيات يخص الجنة بأهل الإيمان والتقوى أمتاج الله سبحانه وتعالى كتبشاك آيانيه أكي خسيشا pepo kama itakuwa ni mahsus kwa watu wenye imani na takwa. Wakada taqiyu ila aljinani sayadkhulu, miongoni mwa aya hizo ni kauli yake Allah subhana katika suratu An-Naba, amma yatasaalun uiddat lilmuttaqin, uiddat lilmuttaqin sabaka ya jani sura jani uiddat lilmuttaqin inna lilmuttaqin mafaz uiddat lilmuttaqin. kwamba pepo imeandaliwa kwa ajili ya wataji wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika sura nyingine, wa amna man khafa maqama rabbih, ama yule ambaye atachelea na kuhofu maqamu ya kusimamishwa mbele ya Mola wake siku ya kiyama na kuhesabiwa, wa nahannasa 'anil hawa, na akaikataza nafsi yake juu ya matamanio, fa innal jannata hiya al-ma'wa, huyo makazi yake na mashukio yake ni pepo. وكذا التقي الى الايمان سيدخل خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. لقد تعالى نجينا نسمع الله سبحانه وتعالى وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات. وبشري يا محمد وبشري وبشاره يا خير ولو يؤمن لو قصد نعمة ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار وما رواه تقاتم بستاني ina kupita chini yake aina kadha wa kadha ya mito, mito ya asali, mito ya pombe, mito ya maji, mito ya maziwa. Walahum fiha ma tastahi anfusuhum walahum fiha ma yashauna lahum ma yashauna fiha, watapata katika pepo hizo kila ambayo kwamba wanayohitajia. Akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina amanu wa amilu salihati fi rawdati aljannat, wale walioamini wakatenda mema fi rawdati aljannat, watakuwa katika mabustani ya pepo. Lahum ma yashauna inda rabbihim, watapata yale wanayotaka mbele ya Mola wao. Pepo imeandaliwa kwa wenye imani na wenye takwa, wenye imani na wenye takwa na wenye ikhlas, na matendo yao yakaafikiana juu ya huda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. وقد التقي الى الجنان سيدخل هل كذلك مشاجي كالتفيق يا الله سبحانه وتعالى تنجيا إشاك سيما رحمة الله عليه. ولكل حي عاقل في قدره نكلا ليك وحاي أكوى ناكيل يعني أكوى مكلف أنا كليفك نشرية مدى وكوى يك وحاي أنا أكيل بالغ إذن مكلف. ولكل حي عاقل في قدره نكلا ليك وحاي akawa na akili akawa ni mukallaf fi qabrihi katika kaburi lake, tunaitakidi kwamba amalun yuqarinuhu hunaka wisalu, kutakuwa na amal atakayoshuhudiana naye huko na ataulizwa kupitia amali hiyo. Hapo tunaitakidi kwamba kuna fitnatul qabri, mtihani ambao kaburini. Tunaitakidi kwamba kwa mujibu wa sehemu hii au fakara hii ya beti, kuna mema na kuna maovu katika makaburi ya watu, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, alqabru rawdatun min riyadil janna, ni bustani, ima liwe ni bustani miongoni mwa bustani ya pepo kwa mtu aliyekuwa na haki hiyo, au sufratun min sufarin niran, au kaburi liwe ni shimo miongoni mwa mashimo ya moto. Walikulli hayyin aqilin fi qabrihi, na kila aliyokuwa hai akawa na akili katika kaburi lake atakuwa na amalun, atakuwa na amali yake, yukarinuhu, atakayoshuhudiana nayo hunaka huko kaburini, huwa yusalu, na ataulizwa mtu kaburini. Mkuja hadithi, mtu aliyokuwa mwema atakapoingizwa katika kaburi lake itamjia sura nzuri inanukia vizuri, ile maji itatairiza ile sura. Wewe ni nani? Mbona unanukia vizuri? Wewe ni mzuri, wewe ni nani? Atamjibu, mimi ni ile amali yako Allah kayumba kwa sura na umbile, alibadilisha kwa sura na umbile. Mimi ni zile amali zako njema, mimi ni sala zako, mimi ni zaka zako, mimi ni wema wako, mimi ni manhaji yako, mimi ni kadha wa kadha wa kadha. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala ataamrisha malaika walitanue kaburi lake, urefu ukubwa wa madda basarihi, pale jicho lako linakapoishia na kuangalia sehemu mwisho wa jicho lako linakoishia, kaburi lako linatanuliwa kwa ukubwa huo. Kisha Allah anaamrisha mfungulieni milango ya pepo yake. Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, sayatihi min tayyibiha wa rawhiha, pale pale kaburini mwake ikamjia harufu nzuri kutoka peponi na hewa nzuri kutoka peponi, na akasema huyo mtu, rabbi aqim saa, ee mola wangu isimamishe kiyama. Ikiwa hii naonja kuwapa hali hii, basi kiyama kisimame, nende kwenye makazi yangu. Ama mtu mujrim, kafir, shaqi, mulhid, itakuja sura mbaya kwa kaburi lake, itakusujudia na naye. Atauliza ni nani mbaya, atamwambia mimi ni zile amali zako, ule ubaya wako, ule uzinzi wako, ile shirki yako, ile bidaa zako ulizofanya leo nini. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala ataamisha kaburi bimbana, litambana mpaka zitakishana mbavu zake za upande kulia na kushoto. Kisha Allah ataamrisha malaika afunguliwe mlango wake wa moto, tamjia sumu zake na harara ya moto. Allah anasema kwenye Qur'an, an-naru yuhraduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, wataingiziwa moto katika makaburi yao asubuhi na jioni. Na siku utakaposimama kiyama, Allah atasema adkhilu ala fir'aun ashadd al'adab. Kwa hiyo amali yako ndio utakayoshuhudiana naye. Walikulli hayyin 'aqilun fi qabrihi 'amalun, kila aliyekuwa hai ataona akili kwenye kaburi lake atakuwa na amali yake, mwema atakuwa na jema lake, mbaya atakuwa na ubaya wake. Utakaposhuhudiana nao mpaka kisha yule kafiri atasema, rabbi ikiwa adhabu ya motoni ndio hii, la tukimi saa kiyama kisimame. Wayusal na ataulizwa, watu wataulizwa katika makaburi yao. Yani si hadithi kutoka kwa Mtume sala Allahu alayhi wasallam kwamba maswali watakuulizwa watu makaburini maswali matatu, tofauti na wanavyotakili baadhi ya watu wanaongeza yao ambayo hayana dalili. Utaulizwa kuhusiana na Allah, utaulizwa kuhusiana na Muhammad sala Allahu alayhi wasallam, utaulizwa kuhusiana na dini yako. Ama si kila chako ni kipi, ndugu zako ni akina nani, si kadha wakadha wakadha, imamu wako ni nani, hayo hutuulizwa. Hayakusii kutoka kwa Mtume sala Allahu alayhi wasallam. Utaulizwa man rabbu, man nabiyuk, ma dini. Na atakayejibu haya ni mumin, mumin ndiye atakayeweza kujibu. Na wako ambao kama hawatuulizwa maswali kama vile mashahidi waliokufa fi sabilillah, hawatuulizwa maswali. Waumini wataulizwa maswali na watajibu. Wanafiki, wanafiki hawataweza kutoa majawabu. Akiulizwa nani nabii wako, atasema nilikuwa nasikia watu wakisema kadha wa kadha wa kadha, kayasahau maneno, kasahau kusema mtume wangu ni Muhammad, kasahau. Hadithi nyingine imekuja atasema ha ha, atapigwa kwa bakora ya chuma na moto wa jahannam, kaadhibiwa katika msimu huu. Hada itikadi Shafiii wa Maliki, hii ndio itikadi aliyokuwa akiitakidi alimamu Shafii. Haya yote tuliyotaja hapo katika aqida, mambo ya kiaqida ndiyo yaliyoegemezwa, ndiyo aliyokuwa akiitakidi alimamu Shafii. الإمام الشافعي جنة لكن محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافعي بن السائب بن عبيد بن يزيد بن هاشم أربيع. الإمام الشافعي جنة لكن لمحمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافعي ابن سائدي ابن عبيدي ابن يزيدي ابن هاشمي. أنزلوا مواقع 150 هجرية، أنزلوا مواقع 150 هجرية، أنفريك مواقع 204، أنفريك مواقع 204. Amezaliwa katika ukanda wa Gaza, fi kutaru Gaza, amezaliwa ukanda wa Gaza, Palestina, ni Mkuraishi radhiallahu ta'ala anhu. عقيدة يعني سلفية. حكون جامعوا بالو أن يتدثار في عقيدة الإمام الشافعي كنه من مبادئ الإمام مجين البكية من سلف قفح. هذا اعتقاد الشافعي في اعتقاد الإمام الشافعي ومالكي نهي في اعتقاد الإمام مالك. الإمام مالك أنا إيتو مالك نتوتو وأنس أنس نتوتو ومالك مالك نتوتو وأبو عامر عامر نتوتو وعمري أوليا أنا إيتو مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمري ابن الحارث الحارث الحميري الأصبحي أصليات يمن أصبح بالقوف فالقوفة يمن الأصبح وين الأصبحي يمن ونغاليه مكة السنة فاتحة تجرية نعم كم تنقل يا مزاج من مالك ايه وبتشان انك مزاج على الإمام الشافعي وبتشان انك مزاج وابي حنيفة ما هي في ان ماذا هي من انتقال ابو حنيفة ابو حنيفة من الاكي من نعمان نعمان النعمان نعمان بن ثابت بن زوطة زوطة زوطة الكوفي طاول الكوفة والعراق من جريت كوفة الكوفي أنا دليوة مواقع ثمانية هجرية تزليوا ما قوى سمانين جرية أنا كم قوى تنبولي للذاكر أبو حنيفة أبو حنيفة لزليوا في حياة صغار الصحابة كتا مايشا يا والم الصحابة ودوب زمت مصحابة ودوب كل مصحابة ودوب أنباو ولمونا مصومي وصوى ودوب wale wadogo wale walipokuwa kipindi chao sasa ndicho alizaliwa Imam Abu Hanifa mwaka 80 ukijumlisha kwamba bwana mtume kafariki mwaka 11 bwana mtume kafariki mwaka 11 huyu kazaliwa mwaka 80 baada ya yake ngazi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na nafisi ثم احمد ينقل كشا في نماذج او عقيده الامام احمد ان ينقل وكتبه احمد انا ايتوا احمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن اسدي ابن إدريس الشيباني الشيباني سهمو أنا في شنايو المروزي سهمو ثم البغدادي كشن بغداد الشيعة بغداد فك شيبان مروة بغداد هي نقيدة ونظرنا فوق السفير وننفتيش من الجديد فأنا تقول على الإمام ابن كثير وسمع ابن كثير قال من يراس لكن من يراش قال بصرة البصراوي تفسير سميه البصراوي ثم الدمشق في شم دمشق أصدق قال بصرة أكد أفتيش من قال البصراوي ثم الدمشق كش من دمشق قال لك شكية بعد الله وصار ابن تيمية وسمى ابن تيمية الحراني هذا فيها حران الحراني كش الدمشق من دمشق وابن كثير المتنى ابن تيمية دمشق wewe kwa mtetekea Roma sheria yako tukaipata kutoka hapa ukienda Moshi kisha Dar es Salaam tukemaje ad-dudumi thumma al-mushi thumma ad-dari Dar es Salaam ad-dari sawa Ahmed bin Hanbal anazaliwa mwaka 1964 ومجد في من نانو ومشي بالكوت ها احمد ابن حنبل كيف بدا ايه من ناني كيف بدا ايه كيف بدا ايه ابو حنيفه هذا اعتقاد الشافعي ومالكي هين اعتقاد الامام الشافعي في اعتقاد مالك في اعتقاد ابو حنيفه ومجد كما وابو حنيفه كنا بعد اهل العلم ونسمع لقوى مع هذه عقيده الشيخ وهي السنه والجماعه ونسمع بعد اهل العلم وابو حنيفه لقوى نيتكاري كتباد مسائل الشيخ وهي اتكاري اهل السنه والجماعه ثم احمد ينقل كشا فيني عقيده امام احمد بن حنبل عن باي الدين ينقلي وتفقعه ينقل يسيبوا تتزين ni kusema kwamba itikadi hii ni shati ya mali Abu Hanifa Ahmad imenukuliwa kutoka kwao yunqad yani anhum imenukuliwa kutoka kwao fa in ittaba'ta sabilahum famuwaffaqu kuna riwaya imekuja hivyo riwaya hii fa in ittaba'ta sabilahum famuwaffaqu hapo imekuja kwa muwahidu fa in ittaba'ta sabilahum famuwaffaqu kama utafuata njia zao maimamu hawa basi wewe umewafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala muwaffaq kama kusema kwa muwahid basi wewe ni mtu wa tauhid wewe ni mtu wa aqida sawa fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaq kama utafuata njia yao katika haya tuliyozungumza katika hii aqida ya sunna wal jamaa wewe ni muwaffaq umetoa tawfiq Allah amekuwafikisha katika usawa kwa sababu aqida yao hawa ni aqida ya al-sunnah wal-jamaa ni aqida ya masahaba walioirithi kutoka kwa mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa in ibtada'ta lakini ukifanya bid'a ukatusha aqida isiyo kuwa aqida hii wa in ibtada'ta na kama ikitokea umezusha fama alayka muawwalu kutokuwa na wa kukusaidia kutokuwa na wa kuegemezwa naye kutokuwa katika tabaki kutokuwa katika hafu maawali wa tasriba za ilmu kwamba kutokuwa katika wenye kuwafikishwa kushikamana na hafu kutokuwa na salafu katika hilo na wanasema baada ya elimu ole wako uzungumze katika masala kinyume na walivyozungumza salaf ukakosa aliyekutangulia katika hilo kutokuwa na muawwan wa kuwajinezwa naye kutokuwa katika haki kutokuwa katika thabat na haya maneno ya mwisho yanapinga bila katika dini yanapinga rai katadini na yana sheria juu ya watu kuwafuata masalaf na kufuata sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam ndio maana anasema al-Imam Shafi'i alayhi rahmatullah ajma' al-muslimuna wamekubaliana waislam ijma' ala anna man istabarat lahu sunnat rasulillah wa bayyana yule ambaye atabainikiwa na sunna ya mtume صلى الله عليه وسلم على سبب الشافعي لم يكن له أن يدعه حيفاتي ولا حيفاي كيات ثم ينتين ومبين شوى السنة يا رسول صلى الله عليه وسلم حيفاتي كيات هي السنة يا رسول لقول أحد من الناس وقول يوفق الكواب ومبين شوى السنة يا محمد صلى الله عليه وسلم واجب تشتمل العالم فيه ما لما نلع الإمام الشافعي نوى سلم بالعجاب. نعم سمع الإمام أبو عمر ابن عبد البر أنا سمع رحمة الله عليه أجمع الناس ومقبل ينوات أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم يلمس أن يفوتف وتفوات نفو إيجا حيث سبيه كما نكت وجود أما إذا ذلك يكون فتفتات مكومبو نفتن كومبو حيث سبيه كما نكت وجود وأن العلم معرفة الحق بدليله نقب علم أمبالة نسبشنا يومسو كما هو عالم نيوني فيولى أمبالة فأمبالة تقوة حق ودليل انتو أن يفوات فوات النسيما نيا نفانيا أنا فوات أنا فوات مكومب وواتو كل هاي سبيك ومن لك أهل العلم إلا أمبالة قام نسبك وصفة علم نيولى أمبالة نفوات حق ودليل ذات في نزقوا واتو شو ما نقول واتو نسيما نيا كنشيكا فيا سنكاد فجيكي موقف فجيكي مصمام يا هيل فالسهيبة ما ونسبنا صحابه ونسوله صلى الله عليه وسلم نقد لا يرى نسمع الله سبحانه وتعالى وفين بدعة وإن ابتدعت موقفاً بدعة الله فين بدعة أسمع الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن استدعى هواه بغير هدى من الله نان يريفت يا سانا نان يريفت يا زيد كشين يولي أنباي anafuata matamanio na nafsi yake yanaongozwa na isiyo kuwa huda iliyotoka kwa Allah. Nani alipotea zaidi kama ambaye anafuata matamanio ya nafsi akasa uongofu uliotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amekataza Allah bid'a, anasema wala tattabi'il hawa fa yudillaka an sabilillah. Usifuate matamanio yako ya nafsi muda wa kuwa hayana dalili ya aya wala ya hadith. Ni hawa ni matamanio ya nafsi Allah anaharamisha. Wala tattabi'il hawa ولو تفوات ما تبنوا يقول يا نفسي فيضلك عن سبيل الله يتكتوها قد تجيه يا الله سبحانه وتعالى فوات يالي أبوال وطعمة وميريس كتبك والسلح الصالح ومن كتابة ونوضوه من صحابة بلع قال عبد الله بن مسعود أنا سمع عبد الله بن مسعود من كان منكم مستنى فليستنى بمن قدمان يوتي عبد الله بن مسعود أنا تفق كتبك التنجية بس أبي تنجية ويجا نجية يا والي وليتنجية وليكوفة جيه وليوكوفة نفسه يا مصحابة ومحمد صلى الله عليه وسلم وفوات مثلا أنا أقام بي عبد الله وفوات مثلا أثر من ليه فليستنى لمن قدمات فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليوكوفة لو قصدي عبد الله المسعود مصحابه محمد أولئك مثلا ناكسب عبد الله المسعود تينا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد خفيتم فواتيني ولا بتزوشي كواني مشة شليظة ومواتوش وليوبيتا ومكوت شليظين وليوبيتا فواتيني لياو تو عليكم بالأمر العتيق واجب وينو كش كمان أن جامبو كونوي جامبو لتمان اللي يوليسيوا وصفق ما صحابنا وصفق ما سابعين أما نمي عبد الله بن مسعود الصحابة رضي الله عنه. أنا سمع عبد الله بن عمر لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا الأثر watu hawatoa chakua wapo katika khairi muda wa kuwa wanafuata athar za wema waliotangulia. Watakapoamua kuachana na mienendo za sala kusale hawatobaki katika njia sawa sawa, na la yazalu na kala tariq, watu hawatoa chakua wapo katika njia sawa sawa muda wa kuwa wanaendelea kushikamana na athar za wema waliotangulia. Hawazushi hawafuati yale yaliyozushwa na watu waliokuja baada ya wema waliotangulia kina al-Afdal na wengineo. Amesema Fadhaisa ibn al-Yamani sahaba, kullu ibadati lam yata'abbadha ashab Muhammad sallallahu alayhi wasallam wala tata'abbaduha, kila ibada ambayo haikuabudiwa na masahaba wa Muhammad, kila ibada ambayo haikufanywa na masahaba nyinyi msifanye, kila ambalo jambo ambalo watu wanalinasibisha kwamba ni ibada lakini halikufanywa na masahaba Hudhaifa anasema fala tatabaduha, nini msilifanye. Kwa nini? Anasema fa innal awwala lam yada lil akhir maqala, kwani wale wa mwanzo hawajawaachia wa mwisho maneno ya kusema. Kama kuna sehemu ya maneno, basi wa mwanzo wameshayajaza, hakuna nafasi ya nini mtakokuja nyuma mwengeze yenu. Hiyo maksudio yake. Na maneno ya mfano wa haya yako mengi, kwa masala ikila Al-Imamu Al-Awza'i alaika bi'athari masalaf, maneno yengineo latangulia kullu khairin fi itiba'i masalaf, kullu khairin fi itiba'i masalaf, wa kullu sharrin fi itiba'i man khalaf, wa khairu al-umuri as-salikatu 'ala al-huda, wa sharru al-umuri al-muhdathatu al-bada'ir. Ana shayri kila khairi tafakkana wewe kuwaiga masalaf, kila shari tafakkana wewe kuwafuata waliokuja baada ya masalaf, wa khairu al-umuri as-salikatu 'ala al-huda, bora ya mambo ni yale yatakayopita katika huda, huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa sharru al-umuri al-muhdathatu al-bada'ir, shari ya mambo ni yale yaliyokuliwa ya bid'a. كل خير في اتباع من خلف وكل شر في ابتداء من خلف، وخير الامور السالكات على الهدى وشر الامور المحدثات البدائع. معنى سمع الامام احمد دين النبي محمد اخباره، نعم المطيه للفتى اثاره، لا ترغبن عن الحديث واهله، فالراي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى سنن الهدى والشمس بازغه له انوار. دين النبي محمد أخبار، دين ينسل محمد من حديث للأنباب من السكوك تقفوح ليه دين. نعم المطية للفتى آثار، كفان وتزور التكيانا أن يتقى كفان لك وإليكي فالله سلامة من يقوات آثار ترسلت، لا ترغبن عن الحديث وأهله. يتكي فيه حديث ولو تتكي ونوزون حديث ونوزون حديث المثلة. فالرأي ليل ونراي من النواس يتوصون وسيك، والحديث نهار حديثي بقوا يجي مثلا تسلالي في جنايه يتوصون مشانا كن جينا ولي أمركمنا أنا كبو وسيك وقاس مشانا، ولربما جهل الفتى سمن الهدى والشمس بازغة له أنوار. أن يجي ليس كثمانين وليزون مثلا. الحمد لله لمليك الأمية تشرح أمركم نكوفي، ولله الحمد والمنة. الله سبحانه وتعالى سمعونا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في شغاية التنزان من ميت في القيامة في كل يوم ومن الخليفة، والحمد لله رب العالمين. كما قلنا من قال يا فقودي ونهى النفس عن الهوى. ومن خاف مقام ربه أتيك خوف بلا شك وزمزوبا خوف عبادة atakiogopa kuogopa maqam masimamisho atakayosimamishwa mbele ya Mola wake. Nikuja hadith ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuh, hakuna yeyote miongoni mwenu isipokuwa atazungumzishwa na Mola wake. Mimi nitazungumzishwa, wewe utazungumzishwa, wewe na Allah. Walaysa bainahu wa bainahu turjumani, hakuna baina yako na baina ya Allah mkalimani. Na haya wanasema ahlul ilm min tamami adlihi, kuonyesha ukamilifu wa uadilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala, hakuweka mkalimani. Hakuweza kuficha baadhi ya maneno, lakini ni wewe na yeye. Mtu huyu fayandhura aymana minhu fala yara illa ma qaddam, ataangalia upande wake wa kulia hataona isipokuwa yale mema aliyoyafanya, kama ya kusadini ya kusini atayaona. Wayandhura ashama minhu, atatazama kushoto kwake hataona isipokuwa aliyotanguliza katika shari. Atatazama mbele yake hataona isipokuwa ni moto. Kulia mema yako, kushoto mabaya yako, mbele moto jahanamu. Maana yake ima mema yako yazidi mabaya yako, Allah kuepushe, au mabaya yako yazidi mema yako, uingie katika moto. Fattaqun nara walau bishiqqi tamra, uogopeni moto. Kuogopa moto maana yake kuyafanya yale ambayo kwamba, kujiepusha na yale ambayo kwamba yatasababisha wewe uingie katika moto. Kwa kuwa na hofu juu ya kisimamo hiki ambacho kwamba utasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndicho kilichokusudiwa, wa amman khafa maqama rabbih yanha an-nafs 'ani al-hawa, anaogopa kusimamishwa mbele ya Mola wake, anaogopa asifeli. Sawa, tuulize kila kitu mliona na hofu, kama unavyojua al-ilm, wengine wanasema tuko aina mbili, al-khawf at-tabi'i wa khawf al-ibada, خوف يا كمانبير لا خوف يا عبادة نقول خوف يا شرك الكفاك خوف يا كمانبير نيوه كوكوبا نيوكا سكوغوني يوه يسكوغور يوكالي أو كيس كوكاكو كوكوبا عدوي كما لكوكوبا موسى عليه الصلاة والسلام كما لكوكوبا كسورة الخصص. Anasemaje ile aya? Khaifan yatarakab, fakharaja minha khaifan yatarakab, akatoka katika mji ule khaifan, akiwa na hofu. Yatarakab, anaangalia angalia huku na huku. Fa idha alladhi istansarahu bil amsi yastansirihu, qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin, mfano au kama qala Allah subhanahu wa ta'ala. Mahali shahid, kuna hofu ya kuogopa adui. Hii ni hofu tabia, hofu ya kimaumbile. Hofu ya shiriki ni kukiogopa kisichoogopwa, na kwamba hakikuweza kukufanya chochote. Nikaogopa kupita sehemu fulani, kuna mti mkubwa, kwa sababu kuna mashaitani, kuna majini watanidhuru. Kaingia hofu ndani yake iliyojaa taadhimu juu ya yule mwenye hofu, kawa na maadhimisho. Hofu hii atakiwa ugupe Allah subhanahu wa ta'ala, kwa utakapo mwogopa siku Allah imekuosha. Haqqan rabbahum, kusuhibi nani sielewa kutoka meleko jani mtiyata nisha kuambia kama waumini watamuona makafiru watakwa hijabu wataka vipi jani vipi labda wataka salibu ulekozo vipi sharihi ya ziyada hiki lengo salibu zuhu ini hujielewa kwamba watakwa hijabu hawatamuona Allah hujielewa watamsikia, watamsikia hawatamuona. Wako walisema katika baadhi ya ilmu atajitokeza kwao, alafu ataekea hijabu. Lakini hii ilihitaji dalili ya ziada, lakini kuna kauli ya ahlul ilmu anazungumza hivi, ila kauli ya jumla kwamba hawatamuona makafiri kwa ujumla wao, hawatamuona Allah si katika arafati alqiyama wala katika sifa wala katika hatamuna Allah fi arafat alqiyamah, watakumuona peke yao ni waumini kwenye arafat, kwenye viwanja vya kiyama, na watamuona wakiwa wameingizwa peponi. Kama wako waliosema pia makafiri hawatahesabiwa kwa kuwa ni makafiri moja kwa moja, basi wamesoma. Lakini tumekuja dalili nyingine katika Qur'an zinazothibitisha kwamba wataulizwa ili wasimamishiwe hujja na katika ukamilifu wa uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Afanye hivyo subhanahu wa ta'ala. Ama swali kwanza wanaosema labda wanatumia nini mpaka wanayaorodhesha yale majina. Sisi tunasema kwamba majina ya Allah yanatoka kwenye Qur'an na yanatoka katika sahihi sunna. Bila shaka Sheikh hafidhahu Allah wa wafaqahu ametoa katika hadithi. Ili kama hayapo kwenye Qur'an ametoa katika hadithi. Na anayetazama yale ambayo kwamba sisi tuko nayo muda mrefu tulisema mengi yao hayajafika. Utakuta kuna majina yamefika katika hadithi kule hayapo. Katika yale tunasisa ambayo kwamba tuko nayo kwenye simu zetu kwenye kifurushi. Mfano unakuja hadithi kwamba watu motoni watamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atasema ya Hannan ya Mannan akhrijna minan nar. Kwa ni jina la Allah Hannan, lakini katika yale majina hayapo. Kivikuja katika hadithi nyingine na Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema inna Allah hayyu sittir, inna Allah hayyu sittir, Allah ni hayyu mwingi wa haya. Anaona haya anapomwomba dua mle wake kuinua mikono kisha airudishe mikono yake kifuri. Sittir mwingi wa kupenda sara, atakapooga mmoja wenu sali ya sitir na jistiri. Kujistiri maana yake jistiri na macho ya lake. Sio kama nadhani baadhi ya watu kwamba lazima ukiogo sio ubaidika. Ujisema kwa kusudiwa ujisiri na macho yake. Kwa hiyo jina Asitir jina limethibiti, jina Alhayyu limethibiti kwenye hadithi. Huwezi ukalikuta katika majina 69. Kuna hayo mengine pia ameyatoa katika hadithi, pamoja kwamba ameyaorodhesha jumla, hakusema kwamba hili kwenye kitabu gani au hadithi gani. Kama sijakosea, niliona mwisho kitabu cha hadithi. Ndio. Eka hadithi. Na haya. Sahihi. Ile nusha tuzukia nyuma. Almuhimu ametoa katika hadithi, ametoa katika aya. So wanakhtalifiana baadhi ya alilmu, kuna baadhi ya hadithi wengine wanazidhoofisha, wengine wanazihasanisha kwa maana hadithi ni hasana. Wanatofautiana watu kwa mujibu wa kanuni zao za kudhoofisha na kuhasanisha hadithi. Kwa watu wa Yemen wana taratibu zao kuidhoofisha hadithi. Watu wa Sham wanataratibu zao za kudhoofisha hadithi. Utakuta hadithi imamu huyu anasema ni dhaif, imamu huyu anasema ni hasan. Maziko nyingi. Kwa huyo ambao kama ameona kwake ni dhaif, anasema kwamba hili sanduku sisi kwa jina la Allah. Kwa nini ameidhoofisha hadithi? Mko katika mtindo huo. Ni jihada, Allahu a'lam. Na pili, wanasema anasema kwamba apata taabu kuzungumza sio Allah na uso sio la nini. Baada ya kufanya mambo ya kuwasaidia Waislamu, huyu anachelewa kwa maneno yake hayo, akatoka katika Uislamu. Hatusemi ni kafir, huenda akazungumza kwa ujani, lakini haya ndiyo ambayo kwamba yanatenganisha kati ya ahlu sunna na wasio kuwa ahlu sunna, natofautiana katika sifati sifati Allah swalla Allahu alayhi wasallam. Hawakukufurishwa waliokufurishwa na ahlu ilmu, isipokuwa kwa kukinzana na ahlu sunna wal jamaa katika masala haya haya kuhusu wa Allah, masala haya ya kuteremka kwa Allah. Hawakukufurishwa waliokufurishwa juu ya kukataa kuonekana kwa Allah akhira, isipokuwa kwa jambo hili hili ambalo kama mtu analiona jambo la kipuuzi. Lau lingekuwa la kipuuzi lisingetolewa na Allah kutoka juu kuja chini, singezungumzwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah yuko wapi? Kama jambo hili la upuuzi, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asingemwambia ile sahaba Muawiya muache uhuru huyu mjakazi, aache uhuru kwa neno moja tu kwamba Allah yuko juu. Jambo hili la kipuuzi. Haya maneno mtu anasema haya atakiwa astaghfirullah, atubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala taubatan nasuha, wa illa maneno haya ni ridda mustaqilla, anaweza akamtoa mtu katika Uislamu. Hii ni jambo kubwa kwetu sisi, ni jambo la kiimani, ni itikadi kwetu sisi ambao atakayefeli katika itikadi anatoka katika Uislamu. sijambo la kikuzi. Unawasoma singi wa kingia kitabu. Ibn Taymiyyah katika kitabu vingapi juu ya sifa za Allah. Ibn Qayyim katika kitabu vingapi, kitabu vingapi. Wangapi wanaodhani wamepigana jihadi kwa sababu ya kulinda itikadi. Alafu sijambo la kikuzi. Watu walitoa roho zao wakati wa watoto zao kwa yatima na watakao kuwa ni majani. Majani. Alafu sina jambo halina mpango halina kuzungumza mambo ya Uislamu. Kuna lipi lingine la Uislamu sio kwa sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kuna lipi lingine unalotafuta? Huwa ya furaha hajui yanatoka katika kinywa chake au aongea kwa niaba ya shetani. Sie. Sie. No. Salat baada ya kusaliwa sababu ni njia kuelekea watu peponi. Kutoka baada ya kusali. Yaani Allah atakuwa anajua au unaweza hivyo? Hila mkulisi tukisema kwamba sirati itakuwa ni kabla ya hisabu. Sasa watakuwa vuka katika sirati, watakuwa katika jahannam. Kunaelekea watu wahu, kunaelekea watu kashafu kwenye jahannam na yeni muhufu ila watu sirati sirikuna kujia ya mbunga jahannam na kuna malaika watakuwa na bakura zao kwa kumbusika watu. Ndio hivyo tukisema kwamba hisabu itakuwa baada ya sirati, wale waliotumbukizwa na tumbukizwa na wale wengine ambao kama hawakutumbukizwa, kisema kwamba haiwezekani. Hisabu ni kabla ya sirat. Hisabu kwanza kisha inakuja sirat. Watakotumbukia ni wale waliofeli katika hisabu yao, na wako ambao kwamba watashungwa moja kwa moja kutumbukizwa. Ushuru lilladina balagu azwaja wa makani yaabudun, washungeni washungeni wale waliohudumu waliofeli shirki wanashungwa na malaika kuelekea katika jahanna. Wako ambao kama moto kuja kuwachukua hapo kwenye mahsha, itatoka shingo ya moto ina macho mawili, inaona, ina lisamu yamze, ina ulimi inazungumza. Shingo ya moto inatoka siku ya kiyama, itasema inni ukiltu ila thalatha, nimewakilishwa mimi na Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wa aina tatu, ila kulli jabbarin anid wa ila kulli man da'a ma Allah ilahan akhar wa ila almusawwirin, nimetuma nije niwaadhibu, nije niwachukue watu ila tatu. Kila mwenye kutakabar fanya kibri katika haqa, anaambiwa haqa na fanya kiburi huyo nimewakilishwa kwake. Na kila ambaye kwamba aliabudu pamoja na Allah mungu mwingine huko na sala huko na mizimu yake, mshirikina, nimetumwa kwake. Na kwa wale watu wachoraji, wapigaji mapicha na watu wa mataswira, wachonga vinyago, wachoraji, wapiga mapicha, mimi nimetumwa kwao. Kwa hiyo kutakuwa na ahwali, wako watakaoshungwa na kupelekwa wanafiki wale ambao kwamba wanatoa hukumu ya Waislamu, lakini watadhihirishwa kwamba hawakuwa Waislamu pale nuru zao zitakapokuwa takatika. Nuru yata alaina ili hadhihi aya suratu al-hadid lilladhina amanu unduruna naqtalis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faburiba bainahum bisurin lahu bab باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وتونا كما قلت سارنا سمحيرا ظاهر يا قولنا تقوي كيرا إن رحمة لكن يوم هذا قوة الوثير كن عذاب كلنا نتنبيع ونتنبيع مش نور ياري نتقفية نتقفية مبقى نتيش إشياء قشة كان هاكو نكو تغفو تلوث وقلت تنبيع فتشيما إليها. Jumhur, kisema jumhur tunakusudia jopo la waliokuwa wengi wamekhtalifiana. Mfano hawa wote waliokaa wamekhtalifiana, نادوا كبستان وسواسان وكسيسا سوى كتندلاشي سوى كتندلاشي سوى كتندلاشي حلافوا وين جواهوا وقسم قوله موي وما اختلفيانا وانا عزوري وطن وانا عزوري لكن قول الراجح إن يمقوه لقول الجمهور للعلماء وليقوا وين كتون عزوري قول يون لقوا نقوه لقوا نقوه na wingi na nguvu ya kauli yao si kwa sababu ya wingi wao, labda dalili walizotumia ina nguvu zaidi katika madhhabu waliokwenda nayo kuliko wengine. Au katika rai yake, katika rai, katika rai, huyu kazungumza, ile kazungumza kanafikisha na aya, kazungumza kanafikisha na hadithi. Sisema jumhuri sana, Imam Shafi, Abu Hanifa, Malik, Ahmad, Wahabi wanne hawa watatu wakikubaliana kwenye jambo, kauli yao kwa moja, tunaoita hawa ni jumhur. Ani khalis katika hii jambo Abu Hanifa, na wamekubaliana jumhur kwenye jambo hili. Si lazima watu wawe mia, hata mkiwa watano au sita, wawili wakisema kadhaa kauli moja, wanne wakawa kwa khalis wao, tunaoita hawa ni jumhur. Umeelewa? الله أعلم يقول قبل شفاء وبعد شفاء في طريقة إلا الذي يظهر فهو تفكوز وقت أما هو تفكوز يطاني kuna watu watakuja watafukuzwa ambao hawahusiki. Kama itakuwa ni kabla baada ya shafaa, itakuwa na kuna ulaki, lakini tukisema kabla shafaa ni adhhar, tukisema kabla shafaa inakuwa ni adhhar zaidi kuliko kusema baada ya shafaa. So baada ya shafaa watakokuja bila shaka ni wale alkhulla waliotakafa moja kwa moja, muda wa kuwa wamekuja mbivu na binti itakuwa ni kabla shafaa, wallahu alam. Lakini shafaa tufahamu kwamba tunakusudia maombezi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam makubwa, ash-shafa'atu al-'azma, shafa'atu nyingi siku ya kiyama, shafa'a ya mu'min kwa mu'min mwenzake, shafa'a ya malaika kwa waumini, shafa'a ya nabii kwa waumini, shafa'a ya Muhammad kwa watu wote, ambalo hili ndio la kwanza kabla yote, shafa'a ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, maqamu mahmud sehemu ambayo kama atahimidiwa na kushukuriwa na viumbe wote siku ya kiyama, baada ya kufufuliwa watu, jua kali, adhabu, kila mmoja anaadhibiwa kwa kadiri ya makosa yake na jasho lake, kwa kwamba kama majasho yao yatafika kwenye miguu, adhabu, kwa kwamba kama majasho yao yatafika kwenye magoti na mengine kwenye viuno, mengine kwenye mabega, wengine watazibwa na kufunikwa na majasho yao. Jua liko maili moja, watu wa mahshar watakwenda kwa Adam kumwomba, tuombee wewe ndiye baba yetu, tuombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala aje kutuhukumu. Adam atatoa udhu, mimi nimeambiwa nisile katika ule mti nimekula. Allah leo anaghadhibika ghadhabu ambayo kwamba hajawahi kughadhibika kabla ya hapo, na wala hatughadhibika tena mfano wa ghadhabu kama hii baada ya hapo. Endeni kwa fulani, endeni kwa Ibrahim, Ibrahim atatoa udhu wake. Endeni kwa Nuh, Nuh atatoa udhu wake. Endeni kwa Musa, Musa atatoa udhu wake. Endeni kwa Isa, Isa hatatoa udhu ila atawaambia neno kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atakuja kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad atawaambia ana laha, ana laha, mimi ndio kwenye shafaa hiyo. Na haya yatafanyika kabla ya kunywa maji, kabla ya kitoki. Kwa hiyo hudh ni kabla ya shafaa, hudh baada ya shafaa, hudh baada ya shafaa. Kisha Allah anakuwa anakuja kwa hukumu moja wake, atakwenda Muhammad kwa sujudu sallallahu alaihi wasallam, atafundishwa maneno ya kuzungumza hapo na Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kaambiwa na Allah ishfa' tishfa', omba maombezi utapewa ruhusa ya kumwombea, ya kuomba, ya kuomba, wasali tu'ta, omba utapewa. Muhammad na la mwisho insha Allah. Ni mwalimu kwa maana ya kusuri. Pili, kwa nini wanamashia الحمد لله تصريات السيرة من الله سنة صحيحة أواك ومن نشكر الله سيمنا الحمد لله نبقانا كلك الشكور الحمد لله ونسمع معناك جميع المحامي لله ملكا واستحقاقا كلا صفة ambao ndani yake kuna kumshimidi Allah na kumshukuru, hiyo inamstahili Allah. Kwa kwenye alhamdu inaingia athana, kumsifia Allah, nafanya alhamdu. Kumshukuru Allah inaingia katika alhamdu. Kumzungumzia Allah katika yale kwa mema na mazuri inaingia katika alhamdu. Na sisi kama alhamdulillah, sio maana yake tunamshukuru Allah. Shukrani ni sehemu katika alhamdu, sio kila alhamdu. شكراني بين قصة الحمد نقول شكر الله سيوك سيما نمشكر الله نمشكر الله من هاك إني كدوم بستطاع قداشة التخير يومانا شكراني صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال لكم دارما معايشة فانيو من تكتابو نصالي ونحن بيقو مثل نيوانا دلياكو يدي وسنقولية نعم بقبع وكم بيجا فسيما قال مين استقوى نمجا من شكراني شكراني هاك من عبادة يعني هيك قدوم بس خير تبقى تتقطع اما قرين مشيع ورجل السيشن عن البيت ومتركية لكن هيدا مرة بغنى مشكور الله معناك الصفة ان زي ما زوت اثنان مسيك الله الصفة ان زي ما زوت اثنان مسيك الله مشيع ونجيتها للبيت وسبابه يا تعصب ياه وفاطمة الزهراء حسن حسين وانا وفي نواه وانا وعيسى وسيوك وواه النواصب كيفي هل سنة الجماعة أهل السنة الجماعة مشيعة ونعبد فيها النواصب ولما ونعبد فيها النواصب من فيسي سنة ويجنزيع ودوي أهل البيت وفين ولما توفين فسبب فيسي سنة ونغالنا والأنباء ونعتكيدي كنباء وخليفة أبن السحيك أبو بكر بعد أمثلة كيش عمر كيش عثمان كيش علي كوارا جيت أهل البيت وقوة ونساك كونيش كما ونمفنز مع أهل البيت ونمفنزنا أهل البيت نقوم بواء ونقنيكاز وفية ونمثلة صلى الله عليه وسلم عليكم سمع نقوم بشينك والله يو يا أهل البيت وعنده موفنه kwa wao walikuwa wanawapenda na kunasibishwa kwamba Ali bin Abi Talib ndiye aliyestahili kuwa ni khalifa baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alihusia kwamba wasii wake ni Ali bin Abi Talib. Kwa kuonyesha mapenzi kwa al-bait lazima uitakidi hivi kwamba Ali bin Abi Talib ndiye aliyestahili kuwa khalifa baada ya Muhammad na kwamba amedhulumiwa haki yake. Atakayetakidi kwamba Ali bin Abi Talib ni baada ya Uthman ibn Affan yeye hana mapenzi na ahli bait. Hakutekeleza wasia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. ينقمبان ولو بيت مشهيد حكما ولو كفنا ماجي ولو كفنا جريا موسى ولو كفوك فنقو كفنا مجينغو كما شهيد ولو كفنا فنقو موجدان ولو دمتا ولو بيدين يكون جمال Ficha. mkono. أما مسألة تصوير ذوات الأرواح ويسجى فيك من يروحه فأجهر العلم ونسمع تجي بايع تجي مكونه تجي مقوم فأقول كل سؤال مش وني الصورة الصورة هي ليس الصورة ولغة كهراب ما الصورة يكيلا كيش نئيلي أمونا قبيلينا نال kwa wale waliosema kwamba sura ni hii sura kwa lugha ya Kiswahili pia sura ndio haramu kuisawirisha. Ndio maana wanasema ikiwa Abdullah bin Abbas watu yake ikiwa hakuna budi basi mtu aondoe kichwa kibaki mwili kwa hai atishajao kama vile umbile la mtu masali kumbakia uondoe sura uondoe kichwa. Hii ndio ninayojua mimi na ndio nilitakini. Ama kusema kwamba sura inaingia mwili mzima, Allahu a'lam. Yaj'alu likulli mithwaji alhadith likulli suratin sawwaraha nafsa yu'adhabu biha fi nari jahannam. Sura wa lugha ni uso. سورة لغة نبوس نسي لانا كما قلت أخوانا كنا قولي نجينا أن بمن ملايك يونا زيدي هذا نقول حديث ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرة فالكستدين فارسه فهو ينجيز في أمكون ممن الله مبون ممن الله من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي اللي خلق حبة اللي خلق شعيرة والله أعلم إلا بالضبط من أنه نظم الصورة لأسر فمومين هذا كنا دليل نجينة نقوم من أخوال هذا العلم يتتزامن. أما صلى الله لفيلي فإن الله يرسل وقتما إليم ذا سيكولا كتكني بكما هي ذا عبادة جدا لكجيبك آية الله نسمى في نور أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه خاتك مشكيت هاي روسيوي كسمهم ثمانين ويلاغو كسمهم ثمانين ويلاغو يعني يكمباو الكذلك كتوى هاي كسمهم ثمانين وهايو الكذلك هاي روسيوي كسوما ثمانين وهايو يلاغو يكمباو ambayo itakuwa ndani yake kuna maneno kina Erasto, kina Joni, kina nani. Hii ni nyumba ya Allah maalum kwa ajili ya ibada. Allah amesema fi buyutin adina Allahu an turfa. Katika nyumba ni msikiti. Adina Allahu idhini aliyetoa Allah. Idhini aliyetoa Allah an turfa. Inuliwe. Kisha anasema an turfa maana yake ijengwe baada ya mfasiri wa Qur'an. ويذكر فيها اسمه وما تصير بعد العلم ويتلى فيها كتابه نكي صوم الكتاب شاه فهو كتاب في ذكسي كجا صوم القرآن كجا صوم كتاب شاء الله سبحانه وتعالى كيف تمر سوقك هذا هو هي عبادة مع أذكار نفق لشنبين نفق بسهيد كما يلين سنبنيك ينقوم لي إليم يا دنيا نيلوم يا آخر وشهيد كما الله نسمى في القرآن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون الذي يسمى يعلمون أمن فجل علم يعلمون ونجوى نقول يكون ذا مامو ياو يا كلمين واو يو يا علم يا آخرة ومغافل كمان علم يا آخر بلا شك ونمتنى صلى الله عليه وسلم سيكون ذا مسكين hakuna atakayeweza kusema kwamba alifunzwa masomo mengine sio kwa inafungamana na elimu shar'i. Sasa kipindi iko yeye au kipindi baada yake anaondoka wakabaki masaba wake. Jabir bin Abdullah al-Ansari alikuwa na halqa katika msikiti anadawa. Hali hiyo ipo mpaka leo katika msikiti wa Mtume صلى الله عليه وسلم. Hakuna anayofunzwa zaidi ya qala Allah qala Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Na ukisoma maelezo sherehe au tafsiri ya Ibn Kathir baada hii aya utakuta imekuja na hadithi nyingi zinazobainisha kutokufaa sio kuwa dhikrillah katika dhikri ya Allah. Sikumbuki bidhabt ila nilipitia katika hiyo aya zamani. Ukisoma tafsiri ya Ibn Kathir chini ya aya hiyo hadithi ilizozeleka, halafu chukua hadithi hizo na maelezo yake, kishapima katika hali ya baadhi ya sababu wanaofanya inshaallah katika nyumba za Allah na ibada mambo kama haya fungamana na mambo ya ibada أولى كذية الشنائع شبه لنبتاك الله أعلم. Muda wakua anakufa na tauhidi hakuwa mshirikina, akafanya madhambi yake mengi aliyofanya makubwa makubwa, ataadhibiwa kwa kadri ya makosa yake kisha atatolewa. Alikuwa iko kama majivu, wamekonda wembamba na majivu, wataingizwa katika ule mto kama alivyozungumza kwa Mtume sallam, kisha atatolewa ataingizwa peponi. Hii ni sikaja aliyofunda wa jamaa. Ama makhawarij wao wanamkufurisha kila atakayefanya dhambi kubwa ni kafiri kwa wao, na akifa milele motoni milele. Aliyezini muda huo kufanya dhambi kubwa, hakuna toba, hakuna nini, hii ni kafa. Na akifa milele motoni milele. Hivi ndivyo wanavyotakidi makhawarij na maibadi alkadhalika. Makhawarij na maibadi, hii ndio itikadi yao ambayo inakinzana na itikadi ya Sunna wal Jamaa. Sunna anasema shafa'ati li ahli alkaba'ir min ummati, maombezi yangu kwa kiyama nitawaombea ahli kabair katika umma wangu. Wapo ambao kama wataombewa wenye adhabu kali wafanyiwe takfifu ya adhabu, lakini mwisho wao muda wa kuwa wamekufa na kalima za tauhid, wana la ilaha ila Allah, hawajaitengua la ilaha ila Allah yao au kufanya shirk, watatolewa wataingizwa peponi. Ama washirikina waliokufa na shirk jumla na wakusudia, hawa ndio ambao kama wataingia motoni milele. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Pombe ni haram, pombe sio najis. Kwa hiyo kusema kwamba iba na lina alkoholi na pombe, kwa ni pombe nini? Najis au? Pombe sio najis. Hakuna atakayeweza kudhibitisha unajis wa pombe kwa dalili za Qur'an au dalili za Sunna. Pombe ni haram. Haram kunywa Muislamu. Pombe sio. Unajisi wako umeingia jingia. Hebu mtu aulize unajisi wa pombe uko vipi? Hapa tena ina najisi kwa vipi? Tokio labda pombe hiyo mtu baada ya kutengeneza katika mkojo, unajua. Unajua kwenye pombe hapo katengeneza kwanza body spray au kwa kutengeneza perfume. Au katengeneza perfume zake, alkoholi yake, hata kesi nyingi. kuna dalili juu ya unajisi, kuna dalili juu ya uharamu. Na mfano kuna mambo mengi tunayofundisha tumisho zamani, lakini ukiangalia ushahidi wake na dalili hayana. Nani anasema matapishi ni najisi? Utapika ni najisi. Dalili ya unajisi wa matapishi iko wapi? Dalili ya unajisi wa damu sio kwa damu ya hedhi na damu ya nifasi iko wapi? Haram si na haram sio na itokee damu ile inapo kwamba yenye kuruka kile nyama mathalan damu inaruka hiyo damu mafuha hii baada ya ilmu kuna maji lakini imejikata na kiwembe amenyonya damu mbu nikampiga kwa damu kiingia kwenye kanzu yangu na jeraha ile kwa damu sio na na wako masala ya Abdurrahman bin Auf wana majeraha ya vita wana sala na damu zinazotiririka. Kwa kuna vitu lazima tutazame. Yafaa nikisema kwamba si naji maana yake yafaa. Kwa sababu ya mali ya mali kwa mali ya mali kwa kwa mali ya mali kwa mali ya mali kwa mali ya mali kwa mali ya mali kwa mali ya mali kwa mali ya mali kwa Kuna mshikamano mwingine. Ana? Atakuwa mchukua? Talaka tatu inaitwa at-talaqu al-bahin, ambayo inatenganisha jumla. Haramu huyu kumuoa huyu mwanamke au kushinana. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Fa in talaqaha yani talika akimwacha talaka tatu, ima kamwacha kwa ule mpangilio wa kisheria, alimwacha ya kwanza akamrejea wakaishi, akamwacha ya pili akamrejea wakaishi, akamwacha ya tatu, hii ndio njia ya msingi. Au kamwacha tatu kwa mpigo, nimekuacha talaka tatu. Wanazuoni wanasema zimepita zote tatu na yeye anapata dhambi. Kapata dhambi kwa sababu kafanya uzushi katika utoaji wa talaka. Sheria inamwambia aache moja moja, yeye katoa tatu kwa kali sheria. Atapata dhambi, lakini mwanamke anahitajika kwa amemwacha talaka tatu. Kwa hiyo akimwacha talaka tatu, fala tahidu lahu fi halali kwake hata tankiha zawjan ghayra, mpaka aolee na mume mwingine. So mume aliyemwoa ima alifariki akakaeda na mwanamke ile ikaisha, na ruhusu kuja kumwoa tena. Au alimwoa akamwacha aidha ikaisha, ile bwana anaruhusu kuja kuja kuposa kwa mara nyingine za kumwoa. Kinyume na hapo, umemwacha tatu alafu tafahila kile kwa mashehe unajudisha wakati anakurudishia mke wako, hapo unahesabika kwamba unafanya zinaa na unazini na mwanamke huyu huko katika ndoa. Umeelewa? Pamoja kwa masuala haya na khilafu. Khilafu yake inatokea wapi? Abdullah bin Umar radhiallahu anhu alimwacha mke wake مسألة ثلاثة مسألة رجلت كوإسلام هو يفهم هيروسيكم ماتوا من أمك أكي وقت تحيز أنا هيد هيروسيكم فتراك وكيو نموكم فتراك عن كبيرة من إذا هيد أو يكون صهارة مواجه الكذلك هيروسيكم ماتوا من أمك أكي ويكون كوني صهارة صهارة أمبايو ولفنانايه كوني صهارة هي جماعي هيروسيكم ماتوا فقط هي قد تحيز كيشا صهاريك هيروسيكم ماتوا قول عبد الله بن عمر علي مواسى كفين بي يبقى قد تحيلي عبالي كان كيبا نمتونه فلا طيب نمتونه كمان بيا مريجي كيشا اينجي قد تحيلي اطهاريك كيشا يكتوديه ركيه وطاقة مواسى مواسى فتنين لذا القسم نمتونه مريجي معناك كباطوليشة ثلاثة وكباطوليشة مطلش فوالي ولسيما قوانبا سلاكتات هذه السديكي قوانتات فسبب لاني ونمتين صلى الله عليه وسلم تكتا تلكهي وعبد الله بن عمر كمواتا مكواك كتا كفين واتكما رسيه كمواتا إمن السديكة تلكا موليا وقول السيما إمن السديكة تلكا وقول السيما حقوي السديكة قواني تلكا لكي والي ولسيما قوانبا حيقوي السديكة قواني تلكا وكتبابه ونمتنه صلى الله عليه وسلم كما انبيه بعدها اكياموه سفقه مواسع بعد قوة غيظهارة مواسع منك إله هل تنغتيه قوة نتلاك ولا يسمى قوانبا إله إله تنغتيه قوة نتلاك ومسمى قوانبا مسنة المنبيه مرجيه نعنى رجليه نعنبايه أمياسوا قوية أميه حسابه ونمتنه إله قوة نتلاك أميه حسابه لكن قوانبا أليتهم كتاب عبد الله أمي مواسع كتبه لأنباه هاروسيه مواسع إلا ثلاثة إني في ساقة ولغة يمتنى ثم أرجعي كشام رجيه تسع ونصمة كما تلك ساقة وطموجة نفيسة ومستدل كما يمتنى سيكبال ثلاثة يا عبد الله بن عمر عليه سوى كثير من أمتك من حيث إفقوة عبد الله عن فسيان جيا في وقت وكمواتا من أمتك أنا بقول فسحين ونصمة كما تلك ساقة إن سيكا ثلاثة موجة وهو من فوتة لك إلى اللي يتوى عبد الله بن عمر في نتهيز ومن فوتة ومن فوتة ومن بيه مرجيه حتى تحيض فتطهر فقا إن جيتنا كن يحيذي أطهريك كشاركي كذهريكي وتطفق مواتا مواتا هين يوم حل النزاع لكن قوله من بوك والله أعلم كما سترى ما نسينا من متاتوا مدخرياك إن يوك الواتي na mzawake ndio kuli wake talaka rejea usipozeshe ukisema kama nimekuacha talaka tatu hakuna masuala ya mzaha na wewe unafahamu unachotoa katika mdomo wako namba 1 unaijua namba 2 unaijua namba 3 unaijua ukisema talaka tatu tunakupitishia kama alivyopitisha Omar ibn Khattab kama kaka akasema kwamba atakayetamka talaka tatu unazipitisha talaka tatu haram kumuoa uliyemwacha talaka tatu kwa mpigo kwa hoja za baadhi wanaodhoni kwamba inaikalika talaka moja. Dalili zenye nguvu zinashiria kwamba tatu zote zimepita na unapata dhambi kwa kumwacha talaka tatu kwa mpigo pamoja kwamba umeshamwacha. Kama mtoto wa njia ndoa si mtoto wako, hivyo hakuna wajibu wa nafaka juu yake, hakuna wajibu wa nafaka juu yake, si mtoto wako, hakuna wajibu wa nafaka juu yake. Yaani nafaka ya kulia, kulisha, kuvisha, kusomesha na mfano mambo kama haya, hakuna wajibu huo. Ni mtoto wa mama yake, ni mtoto wa mama yake. Wewe mwenyewe ukiamua kwa hisani yako ukawa unamsaidia baadhi ya mambo, basi unamsaidia kwa nia kwamba namsaidia ndugu yangu katika imani, sio kwamba namsaidia mtoto wangu. Pamoja kwamba akiwa ni binti, akiwa ni binti, nimekataa sana mtoto wako lakini amekuwa ni binti, haramu kumuoa, haramu kumuoa. Aliuliza al-Imam Shafi'i alayhi rahmatullah, ayankihu ar-rajulu ibnatahu min az-zina, je, inafaa mtu kumuoa binti yake aliyemzaa kwa njia ya uzinifu? Akajibu al-Imam Shafi'i akasema akthara dhalika, maana yake ni haramisha hivyo, ni haramisha sindo kwa, lakini huruhusiwi kumuoa. Wallahu a'lam. ديون سلميشو بالله يا عبد الله بن عبد الله اعلم وين بكون حديث ضعيف وين بكون حديث ضعيف ومليون وقد سجلنا ما يكون كتاب فيه تلقين لكنه ميت انا اسمع اذا قيل لك اسيما اخوتك فقول المسلمون اخوتي ما قبلتك فقول الكعبة قبلتي انا فانضت كما هي في تلقين يا فلان بن فلان الان ياتيك الملكان الكريمان الموكلان sasa hivi atakujia malaika wawili waliowakilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala watukufu wawili fala yusjaak wala wasukutie fataa ya nafsi usifadhahike wala yurhibaka wala wasukutishe usishike nao wanamdanganya maiti msiba anasema wanatisha yeye anasema wala yurhibaka wala wasukutishe fa innahuma khalqun min khalqi Allah kwani wao wawili huyu munkara na huyu nakiri ni viumbe tu miongoni mwa viumbe wa Allah viumbe kama vile ulikuwa duniani kuna shura kuna ng'ombe na wao pia ni viumbe wasikutishi wasikuuliza man rabbuka sema rabbi Allah man nabiyuka sema Muhammadun nabiyyu ma dinuka sema dini ya Islam ma qiblatuka sema al-Ka'bah qiblat ma ikhwanuka sema al-Muslimun ikhwati haya yote أنا يزمون دفع تلقين لكن هي يثبت السكونة ذاته من ربك من نبيك ما دينك والله تعالى أعلم سبحانك اللهم والحمد لله لا إله إلا أنت